Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Walczą nie tylko o podwyżki płac, w całej Polsce protestują listonosze. Prezydent Francji gratuluje premierowi Holandii jednoznacznego zwycięstwa nad ekstremizmem. Kiedyś Volkswagen, teraz koncern Renault jest podejrzewany o fałszowanie spalinowych testów. Pocztowcy wychodzą na ulice. W ponad 20 miastach odbędą się pikiety z udziałem listonoszy, ale też pracowników urzędów pocztowych oraz innych działów. Pracownicy niezrzeszeni w związki zawodowe chcą przede wszystkim podwyżek wynagrodzeń o 1000 zł brutto. Obecnie dostają średnią 1500 zł na rękę. We Wrocławiu pikieta przed Pocztą Główną trwa od godziny. Jak mówi jeden z protestujących, żądanie podwyżek to tylko jeden z czterech postulatów. Drugi punkt dotyczy odtworzenia rezerwy chorobowo-urlopowej. Trzeci, reorganizacji rejonów do poprzedniego stanu. A czwarty, przywrócenie premii czasowej. Zapowiedzieliśmy, że jeśli zarząd nie będzie z nami dyskutować, podejmiemy kolejne akcje protestacyjne. Po proteście pracownicy przekażą petycję dyrekcji poczty. Jak mówią, dotąd zarząd spółki nie ustosunkował się do ich postulatów. Nie żyje Wojciech Młynarski, bart, poeta, artysta kabaretowy. 26 marca skończyłby 76 lat. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psia go mać. Kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Był autorem piosenek, piosenkarzem, kompozytorem, ale też dramaturgiem, scenarzystą i reżyserem teatralnym. Artysta zmarł wczoraj wieczorem po długiej i ciężkiej chorobie. Udowadniał, że tekst pisany do przeboju może być literaturą. Tak Wojciecha Młynarskiego wspomina kompozytor, pianista i dyrygent Włodzimierz Korcz. Umarł człowiek wybitny, który widział, rozumiał i czuł wiele więcej niż my i umiał nam to opowiedzieć. Myśmy się wychowali na jego piosenkach, to już słowa dziennikarza muzycznego Polskiego Radia Pawła Sztompkę. Cudownie się stało, że mógł taki człowiek wśród nas przebywać, być, pisać. Myśmy go wspaniale rozumieli. On jak nikt rozumiał Polskę, nas. On był piewcą inteligencji polskiej. Wojciech Młynarski otrzymał w 2011 roku Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 33 mandaty dla prawicowo-centrowej partii ludowej Marka Ruttego. 20 dla populistycznej partii wolności Herta Wildersa. W Holandii przeliczono już 95% głosów oddanych we wczorajszych wyborach parlamentarnych. Kolejne miejsca zajęli HDC z 19 miejscami i liberałowie również z 19 mandatami. Frekwencja była najwyższa od 30 lat. Do urn poszło 81% uprawnionych. Ostateczne wyniki wyborów powinny być znane jeszcze przed południem. A do premiera Ruttego płyną depesze. Prezydent Francji François Hollande pogratulował mu jednoznacznego zwycięstwa nad ekstremizmem. Po Volkswagenie Renault, tym razem francuski producent samochodów, jest podejrzewany o fałszowanie wyników testów spalin, tak by były zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza. Takie wnioski płyną z raportu Generalnej Dyrekcji do Spraw Konkurencji, Konsumpcji i Ścigania Nadużyć, przesłanego do sądu w Paryżu. Marek Brzeziński. Firma fałszowała wyniki testów mających stwierdzić wydalanie trujących substancji do atmosfery. Dyrekcja firmy zaprzecza zarzutom i twierdzi, że ma dowody na to, iż wszystko odbywało się zgodnie z normami. Według raportu podobne praktyki Renault stosowało od 25 lat. Sprawa miałaby dotyczyć około 900 tysięcy samochodów. O skutkach takiego postępowania mówi jeden z ekspertów rynku motoryzacyjnego. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, to konsekwencje mogą być bardzo poważne dla Renault, dla pozycji firmy na giełdzie i sprzedaży. W grę wchodzi niezwykle wysoka kara finansowa. To może także uruchomić dochodzenia w innych krajach. Renault sprzedaje w Europie i na całym świecie. Rząd francuski zlecił przeprowadzenie analiz i sporządzenie raportu po tym, jak wybuchł skandal związany z samochodami Volkswagena w 2015 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec ostrzeżenie, bo budzą się kleszcze. Wystarczy kilka cieplejszych dni i znów pojawią się w parkach i lasach. Ukąszenie kleszcza może skutkować takimi chorobami jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. W przypadku tej ostatniej choroby wirusy wprowadzane są natychmiast, gdy kleszcz zaczyna żerowanie, wyjaśnia profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Czyli wczesne usunięcie kleszcza, to co zalecamy przy boreliozie, tutaj nie ma znaczenia. Jeżeli on nam już się wkuje w skórę, może dojść do zakażenia, jeżeli tutaj znajdują się te wirusy. Wczesne zakażenie przy kleszczowym zapaleniu mózgu daje objawy grypowe, mówi dr Ryszard Konior ze Szpitala Klinicznego imienia Jana Pawła II w Krakowie. U części tych osób mniej więcej po tygodniu do dwóch tygodni rozwija się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Pojawiają się objawy neurologiczne, bóle głowy, wymioty, zaburzenia świadomości. Dzieci chorują troszkę lżej niż dorośli. Może przejść bardzo łagodnie to zakażenie i nawet nie wylądować w szpitalu z tego powodu, ale zdarzają się przypadki bardzo ciężkie. Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepionka, przeciwko boreliozie szczepionki jeszcze nie ma. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Michał Gąsiorowski. I o sensacji w Lidze Mistrzów. Monako wyeliminowało Manchester City, odrabiając dwubramkową stratę z pierwszego spotkania. Najpierw przegrało 3-5, by w rewanżu u siebie zwyciężyć 3-1. Idzie nowe, idzie młode, można śmiało powiedzieć, bo najstarszy gracz, który miał udział w strzelonym golu dla Monako w rewanżu, skończył 23 lata. Szkoda tylko, że nie grał Kamil Glik, który musiał pauzować za żółte kartki. Ostatnim ćwierćfinalistą zostało Atletico Madryt, które z kolei tylko zremisowało bezbramkowo z Bayerem Leverkusen, ale to wystarczyło, skoro w pierwszym meczu wygrało 4-2. Kto z kim zagra w ćwierćfinałach, dowiemy się jutro. Przypominam, że wcześniej awans wywalczyły Bayern, Barcelona, Real, Leicester, Juventus i Borussia Dortmund. W Lidze Mistrzów Siatkarzy nie mieliśmy swojego dnia. Wszystkie nasze zespoły przegrały swoje mecze. PGS Krabełchatów uległa 1-3 Kucyna Lubita Civitanowa. Zasłużyliśmy na więcej, twierdzi środkowy Karol Kłos. Trochę szkoda, bo szliśmy łeb w łeb i cały czas na przewagi, nawet jak nam uciekli w tym trzecim secie, to potrafiliśmy to podgonić. Byliśmy bardzo blisko i to chyba najbardziej boli. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała na wyjeździe 1-3 z Biłogorie Białogorodem, a Asseco Rysowia Rzeszów uległo dopiero po tiebreaku 2-3 Modenie. A to teraz dobra wiadomość, bo Kamil Stoch już wie. Wie, dlaczego ostatnio popełniał błąd i wie, co zrobić, żeby latać daleko. W Trondheim wygrał prolog, lecąc aż 139 metrów. Skąd taka odmiana, tłumaczył w wywiadzie dla skijumping.pl. Zdarzyło się kilka elementów. Po pierwsze moja dobra praca, po drugie też wziąłem po prostu nowe buty. To też jakby mi w pewnym sensie pomogło i kilka po prostu drobnych szczegółów nałożyło się na dobry rezultat. Te dwa skoki dały mi naprawdę taki zastrzyk pozytywnej energii, no i wiadomo, że teraz nie będzie lżej, ale będzie bardziej wesoło. O, i o to chodzi. Początek konkursu dziś o 17:00 wystartują także Kot, Żyła, Kubacki i Murańka. W NBA nie pomogło 8 punktów Marcina Gortata. Washington Wizards przegrało 107-112 z Dallas Mavericks. Utrzymało jednak trzecie miejsce na wschodzie, a do Dallas chyba nie ma szczęścia. Przegrali z nimi 13 z ostatnich 14 meczów. Te buty to jakaś kluczowa sprawa. Przecież Piotr Żyła też zmienił buty. Tak, i niektórym to pasuje, a niektórym nie. Żyle i Stochowi, tak. Dobrze. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, w Karpatach także śnieg, we wschodniej połowie kraju, a także miejscami na południe możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i porywisty, na wschodzie do 60 km na godzinę, wysoko w górach do 90. Temperatura od 6 stopni w Lublinie i Suwałkach, 7 w Łodzi, Olsztynie i Rzeszowie, 8 w Warszawie, Toruniu i Katowicach, 9 w Poznaniu, Krakowie i Tarnowie, 10 stopni w Gorzowie, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 11 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Jeszcze jeden list do pana Wojciecha, to od pana Darka. Panie Wojtku, wiosna tuż, tuż, a ja zawsze będę pamiętał, że to czas, aby dziewczyny były dla nas dobre. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a może tak, pozdrawiamy kochanych klientów. Czy chciałbyś coś dodać? Chciałbym dodać urządzenie wielofunkcyjne. Ale dodajemy je do komputerów, a nie do pozdrowień. To może chociaż dodamy pakiet Office. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodawanie. Do komputerów gamingowych dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Canon oraz pakiet Microsoft Office. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką GeForce 4 Giga za 3599 zł. Saturn, technologia tak ma. Drodzy Państwo, mówią, pokój jest najważniejszy. Ale ja powiem nie. Najważniejsze są dwa, a nawet trzy pokoje. Z kuchnią, łazienką, a może ogrodem. Niech na ścianach pojawią się świeże farby. Niech nowe okapy górują nad kuchniami. Remontujmy, dekorujmy i upiększajmy. Mówią, to może być trudne. A ja mówię, od tego w Castoramie jesteśmy. Już od 20 lat nasze rady docierają do milionów Polaków. Castorama. Razem damy radę. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów. Tak, tylko 4,99.

Bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Poseł Tomasz Siemoniak, były wicepremier, minister obrony, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i pełnomocnik Platformy do spraw samorządowych. Dzień dobry panie i dzień dobry państwu. Wczoraj zmarł Wojciech Młynarski, postać ważna dla wielu pokoleń i środowisk z bardzo wielu względów. Chyba najważniejsze to są te łączące niemal wszystkich i pokoleniowo, i środowiskowo. Czyli sprawy artystyczne, ta subtelna twórczość, te piosenki. Czy ma pan swoją ulubioną? To wielka strata, bo Wojciech Młynarski dla mojego pokolenia był takim nauczycielem, mistrzem myślenia, ironii, dystansu, żartu. Ja, gdy pani zapytała o jedną, co tam powiedzieć, bo tych piosenek jest tak wiele, które zapadły w pamięci, w sercu, ale przywołuję teraz Niedzielę na Głównym. Jedna z pierwszych piosenek, którą słyszałem jako dziecko i zapamiętałem te słowa Dimansza Orli, że to się bierze też z niedzieli na lotnisku Orli. I kiedyś, będąc w Paryżu, specjalnie pojechałem zobaczyć to lotnisko, o którym śpiewał Młynarski. Więc w tym była taka wielka tęsknota za światem, za normalnością, za ludźmi, którzy gdzieś dotykają tego świata, ale on jest gdzieś za szybą. Także wielka szkoda. Będziemy przez dziesiątki lat wracać do tego, co napisał i powiedział Wojciech Młynarski. A my wracamy do polityki. Generał brygady Wojciech Marchwica został wczoraj mianowany na dowódcę komponentu wojsk specjalnych. Jego zastępcą został dotychczasowy dowódca Gromu, pułkownik Robert Kopacki. Nowym dowódcą jednostki Grom został pułkownik Mariusz Pawlak. Czy te decyzje zapewniają ciągłość dowodzenia w polskiej armii? Przede wszystkim wskażmy przyczynę. Odejście generała Guta, wcześniej generała Patalonga, najlepszych polskich specjalców, mających najwyższe odznaczenia, i to nie odznaczenia za siedzenie przy biurku od Amerykanów, mających, tak jak generał Gut, papiery na to, żeby dowodzić operacjami specjalnymi. Więc i to jest nie jakiś jednostkowy incydent, tylko fragment wielkiej fali, takiego tsunami kadrowego, które trwa w wojsku przez niezdolność współpracy z Antonim Macierewiczem, więc bardzo się dziwię, że nasz skarb narodowy, jakim są wojska specjalne, powszechnie na świecie, zwłaszcza w NATO, uznawane za taką polską specjalność, podlegają szczególnej destrukcji za czasu Macierewicza. I widać tutaj gołym okiem, czyli to, że to są zmiany destrukcyjne. Tak, to są zmiany. Oczywiście generał Marchwica, cenię go, Podhalańczyk, też i dowódca 6. Brygady w Krakowie w swoim czasie. Natomiast nie wywodzi się ze specjalsów, to jest takie rozwiązanie awaryjne i niełatwo zastąpić tutaj generała Guta. Z kolei nowy dowódca Gromu, dzisiejsze media o tym piszą, ktoś, kto w takich dwuznacznych okolicznościach odszedł z Gromu, odebrano mu honorową odznakę. No i widzę w tym taki początek już zupełnego rozbicia Gromu. Nie rozumiem, dlaczego rząd PiS, Antoni Macierewicz, gnębi, nie wiem, czy to jest związane z postacią generała Petelickiego, czy z jakimiś innymi względami, natomiast wydawało się, że nasz narodowy skarb, jakim są jednostki specjalne, będzie hołubiony, a tymczasem w Gromie mamy to, co mamy. W Lublińcu jednostce wojskowej komandosów nie ma dodatków, za to ochroniarze z żandarmerii Macierewicza dostali wielkie, wysokie dodatki, jak w Gromie. Więc, czyli nowo mianowani nie są dobrze przygotowani do swoich zadań? Jak mówię, generał Marchwica jest doświadczonym oficerem, generałem wojsk lądowych, więc tu ze specjalsami nie miał wiele wspólnego do tej pory. Także powinien być specjals na czele specjalsów. Co do jego zastępcy, tutaj nie będę się wypowiadał, natomiast w Gromie mamy ewidentnie złą zmianę. A inni wcześniej mianowani, bo pan niektóre nominacje chwalił. Mówię o tych zmianach, które się dokonywały w ostatnich miesiącach. Ale przede wszystkim wskazuje na przyczyny. Odeszli najlepsi, najlepiej przygotowani. Generał Gocuł, generał Różański, generał Tomaszycki, generał Duda, Patalong czy Gut. Przychodzą na ich miejsca generałowie, którzy są też przecież przeze mnie byli awansowani na różne miejsca, ale niekoniecznie zawsze są tymi osobami, które w danym momencie powinny obejmować się najwyższe funkcje. Tak jak rezerwowy na boisku, to znaczy też jest dobrym zawodnikiem ten, co wchodzi za Lewandowskiego czy Messiego, ale nie jest tak dobry. I przyczyna to są nagłe rezygnacje przez niemożność współpracy z Macierewiczem, który konsekwentnie demoluje armię. I jeśli już wszyscy ze wszystkich tak powiem, wojskowych parafii, generał Polko, generał Skrzypczak, generał Bieniek, generał Różański, wszyscy to mówią, że się dzieje źle, że jest demolowanie armii, to naprawdę to nie jest już tylko taka polityczna nawalanka, że opozycja krytykuje Macierewicza. To jest... Znaczy, nie zupełnie wszyscy, bo niektórzy mówią, że niepokojące jest tempo, co do meritum są dosyć wstrzemięźliwi, niektórzy emerytowani generałowie. No nie znam tutaj wstrzemięźliwych w tym względzie. Myślę, że bardzo symboliczne jest to, że generał Roman Polko... Ja nie mówię o tej ostatniej sprawie, ale w ogóle ale o zmianach, które się dokonają w ostatnich tygodniach. O ostatniej sprawie, no nigdy nie było tak, że szef sztabu generalnego, dowódca generalny podają się do dymisji, odchodzą w trakcie kadencji, czy tak jak generał Gocuł w maju powołany przez prezydenta Dudę. Kto mówi, że nic się nie dzieje, po prostu drastycznie rozmija się z rzeczywistością. Nie mówię o tym, że ktoś mówi, że się nic nie dzieje. No tak że mówią jest na tempo, przykład prezydenccy ministrowie. Nie, oni uważają, że ja Pantera czy pan Magierowski, że się nic nie dzieje, że prezydent nie jest zaniepokojony. To jest no tak naprawdę... A czego państwo w Platformie oczekują od prezydenta? Taki minimum to jest, żeby zabrał głos w tej sprawie i nie tworzył wrażenia, że wspiera to, co się dzieje. Ale i co to, miałby powiedzieć? Ja już nawet nie mówię o Platformie, bo my już niczego dobrego się nie spodziewamy po prezydencie Dudzie. Będziemy z zainteresowaniem śledzili takie informacje, ile razy był na nartach i czy będzie nad nim proporzec, jak ogłosił minister Dera. Natomiast wojsko głęboko się rozczarowało do zwierzchnika sił zbrojnych, bo kompletnie zrezygnował ze swojej roli. On oczywiście ma kompetencje w konstytucji ograniczone do nominacji na najważniejsze stopnie, do nominacji generalskich, ale naprawdę nikt nie zabrania mu wypowiedzieć się publicznie, zdystansować się od tego i napomnieć Macierewicza, a może że po nie prostu... chce się zdystansować. No to właśnie, no to, ale pani zapytała, czego oczekujemy od niego, więc jak się nie chce, to jest oczywiście jego decyzja. Natomiast milcząc dalej, czy aprobując, co to się dzieje, jedzie na jednym wózku z Macierewiczem, który będzie kiedyś surowo rozliczony za zniszczenie polskiej armii, bo to jest kosztem polskiego bezpieczeństwa po prostu. Czyli nawet jeśli zgadza się z tym, co robi minister obrony, powinien się wypowiedzieć i to powiedzieć jasno, że się zgadza, tak? Prezydent Duda dobrze przemawia, ale nie słynie z jakichś jasnych sformułowań, więc ja bym oczekiwał, niech wojsko usłyszy, że prezydent Duda mówi tak, popieram Antoniego Macierewicza, jestem za tym, żeby 90% dowódców wymieniać, jestem za tym, żeby Misiewicz był w armii, jestem za tym wszystkim, co się wydarzyło przez kilkanaście miesięcy. Albo niech się zdystansuje. No, kto rządzi armią, kto wzywa generałów, komu? No to Monto Armia, no używam tutaj skrót myślowego. To jest taki symbol też dla wielu wojskowych. Oni odchodzą też i z tego powodu, że mimo podwyżek, mimo różnych dodatków, które się pojawiły w ciągu ostatniego roku, nie da się kupić honoru polskich żołnierzy. I ogromnym echem odbiło się to meldowanie Misiewiczowi. Mówię, nie czułem, panie ministrze, te defilady, te filmiki, które są w internecie. Naprawdę polski żołnierz ceni swój honor i żołnierze widzą, co się dzieje z ich dowódcami i widzą kompletny chaos i właśnie rządy takich Misiewiczów czy takich ludzi gdzieś tam przegranych jak nowy dowódca Gromu, który no, słynie z tego, że gorąco popiera PiS. No jeśli tacy będą wojskowi, no to dobrze, będzie fatalnie. Dobrze, a zapowiadana fatalnie. Zmiana struktury dowodzenia jest potrzebna? Krytykowana od samego początku była reforma, którą wprowadziliśmy w 2014 roku. Moim zdaniem bardzo racjonalna. Jeszcze ona wczoraj powinna być... Roman Polko powiedział, że pan był za słaby i uległ generałowi Koziejowi. Nieprawda, dyskutowaliśmy... I doprowadził do takiego dualizmu dowodzenia. Nie ma dualizmu. To tak samo w armii amerykańskiej w takim razie jest dualizm dowodzenia, czy w NATO. Nowoczesny system dowodzenia oddziela szkolenie żołnierzy od dowodzenia operacyjnego, a ze sztabu generalnego uczyniliśmy... organ taki opiniodawczy dla ministra. Dlaczego to było krytykowane, panie ministrze? Wszystko, co robiliśmy, było krytykowane przez PiS. Więc nawet takie sprawy, które wydawało się są oczywiste, jak kierunek zakupu systemu obrony powietrznej, że z rządem amerykańskim, też zostało to skrytykowane. Stracono półtora roku, żeby wrócić w to samo miejsce. Więc nawet argument taki, że ten system w praktyce obowiązywał za świętej pamięci ministra Aleksandra Szczygły, bo on tak właśnie kierował wojskiem, jak myśmy to wprowadzili mniej więcej, nawet ten argument nie działał. Więc PiS był z gruntu przeciwny temu wszystkiemu, co proponował rząd Platformy, czy aprobował prezydent Komorowski. I nieprawdą jest to, że... No dobrze, ale generał Roman Polko to PiS? Czy po prostu generał? Blisko współpracował przecież z prezydentem Kaczyńskim, więc i różni generałowie mieli różne zdania w sprawie tego systemu i ja też nie twierdzę, że ten system jest pozbawiony... Nie tylko politycy PiS-u, ale też niektórzy wojskowi. Nie twierdzę, że ten system nie wymaga jakiejś ewaluacji, zmian. Przygotowaliśmy, gdy odchodziłem, cały raport na temat tego, co należy w tym systemie zmienić, poprawić. Natomiast co do zasady, te argumenty, też te, których używa generał Polko, że żołnierze nie wiedzą, kto nimi dowodzi, jest nietrafny. Żołnierze dokładnie wiedzą od szeregowego po generała, kto nimi dowodzi i ten system przyniósł bardzo dobre rezultaty. Postęp, o tym się nie mówi jakby publicznie bardzo, natomiast warto wiedzieć, że te ćwiczenia, które były w zeszłym roku Anakonda, sukcesy różnych przedsięwzięć w ostatnim czasie, to jest też zasługa tego systemu, że dużo większą wagę przyłożyliśmy do szkolenia, wyciągając wnioski z raportów NIK, z krytyki poziomu wyszkolenia naszych żołnierzy. Chciałbym zapytać o konstruktywne wotum nieufności. Czy już wiadomo, kto będzie kandydatem na premiera? Będzie decyzja w ciągu najbliższego czasu, najbliższych dni. No ale to jutro ma wniosek złożony. No tak, naturalnym, nawet dziś chyba będzie naturalnym decyzja. Kandydatem jest przewodniczący Platformy, pan Grzegorz Schetyna. Ale państwo w tej sprawie hamletyzują nieco. Nie hamletyzujemy, tylko są terminy. I są zasady. No tak. I ta zasada to jest taka, że najpierw decyzja musi być podjęta. Konsultowaliśmy się z różnymi osobami, ale jak one to oceniają. Ale jeśli to jest takie oczywiste, to po prostu, dlaczego państwo nie powiedzieli, będzie Grzegorz Schetyna, to przecież to nie boli. Nic mu nie grozi. Wiadomo, że wniosek nie przejdzie, premierem nie zostanie. Tym razem. Tym razem nie, natomiast po wyborach sądzę, jest to bardzo prawdopodobne, że będzie... Boją się państwo, że będzie spalony? Ale nie, to nie boimy się, że będzie... No, to byśmy nie szli z tym wnioskiem o wotum nieufności. Bardzo zasadnym w tej sytuacji i liczymy, że ta debata da bardzo wiele argumentów dla opinii publicznej, jak źle rządzi PiS. Tylko wszystko ma swój czas. Powiedzieliśmy, nazwisko będzie, gdy będziemy składali wniosek no dobrze, i tak jest, właśnie będzie. Jest też rozważona wersja tabletowa, czyli ktoś z zewnątrz. Ja mogę gwarantować, że wszystko, co zrobimy w tej sprawie, będzie poważne, nie będzie taką sztuczką jak profesor Gliński z tableta Jarosława Kaczyńskiego. Sytuacja jest poważna, to nie jest jakaś gra. Ale jeżeli państwo znajdą kogoś spoza parlamentu, no to trzeba będzie się uciec do sztuczki, żeby on mógł przedstawić swój głos. Proszę być spokojnym o to, że będzie to bardzo poważne rozwiązanie, które pokaże też i pozycję Platformy Obywatelskiej w opozycji. A kiedy Platforma przedstawi kandydatów na prezydentów dużych miast? Chcemy to zrobić w lipcu. Chcemy przez najbliższe miesiące konsultować się z ruchami miejskimi, partiami politycznymi, opozycyjnymi i szukać takich kandydatów, którzy zagwarantują zwycięstwa w swoich miastach, zwycięstwa przeciwko PiS-owi. Czyli to mogą być kandydaci spoza Platformy? To mogą być kandydaci wybrani z większych gron? Oczywiście, że tak. Tu jesteśmy otwarci. Wyraźnie to powiedzieliśmy. Mamy parę pomysłów, znaczy mamy paru prezydentów bardzo dobrych, cieszących się wysokim poparciem, takich jak, nie wiem, Jacek Jaśkowiak w Poznaniu i sądzę, że on ma wszelkie predyspozycje do bycia kandydatem całej opozycji w Poznaniu. Natomiast w innych sposób, miastach... Czyli w innych miastach... Wspólni kandydaci, ale z Platformy? Ja w innych miastach widzę osoby z innych środowisk, czy nawet z Nowoczesnej, czy ze środowisk ruchów miejskich, ja które zegar. Możemy poprzeć. A ja proszę. Widzę zegar. No ja nie widzę, bo się za tyłem. A ja widzę, nie, to też tu są zegary gdzieś. Tam ma pan zegar, to już musimy kończyć. Proszę być spokojnym, dziękuję. Że będziemy mieć bardzo dobrych kandydatów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.

Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie wspomnienia Wojciecha Munerskiego. Przepraszamy, że nie wszystkie mogą się ukazać na antenie. Jest ich tak dużo. Pan Grzegorz napisał: słucham dzisiejszego poranka i mam wrażenie, że w tym roku polski top wszechczasów dzieje się właśnie dzisiaj. Tak, tak ogromna część polskiej muzyki to Wojciech Munerski. I radzi mi nie raz. Plan jakiś rób, suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zwykałam. Nad samotnością swą, gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się strzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe, za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to jest muzyk, który związał orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak Wojciecha Munerskiego oczywiście. Wspaniałe nagranie. To Ewa Bem, z którą mieliśmy dziś przyjemność spotkać się już na antenie. Za 22 minuty będzie 9:00. I tygodniki jeszcze. Marcin Pośpiech. A na początek zaglądamy do najnowszego wydania Gościa Niedzielnego. Tutaj ważny i bardzo ciekawy tekst. Błogosławieństwo z Aleppo. Co trzeci chrześcijanin w Aleppo korzysta z polskiej pomocy, głównie w ramach prowadzonej przez Caritas akcji Rodzina Rodzinie. Przerwanie w grudniu oblężenia miasta i wypędzenie stamtąd islamskich dżihadystów zgasiło nad Aleppo światło medialnej uwagi, tak jakby wojna w Syrii już się skończyła. A ona przecież wciąż trwa. W mieście są nadal snajperzy, mówi siostra Brygida Maniurka, pracująca wraz z Urszulą John Kalik w Aleppo. Obie należą do zgromadzenia franciszkanek misjonarek Maryi. Ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, zabierają dzieci na spacer do parku, odwiedzają niewidzianych przez lata bliskich, starają się wrócić do swych domów. Właściciele sklepików i warsztatów sprzątają z gruzu, wybite szyby zalepiają folią i próbują wrócić do dawnej aktywności, opowiada siostra Brigida, ale warunki nadal są dramatyczne. A bez waszej, czyli polskiej pomocy, nasze życie byłoby prawdziwym piekłem, mówią Syryjczycy. Dajecie nam nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim pewność, że nasz los dla kogoś jeszcze się liczy. Tak opowiada ojciec Ibrahim Al-Sabah, proboszcz franciszkańskiej parafii w Aleppo. Dziękując Polakom za pomoc w ramach akcji Rodzina Rodzinie, objęła ona ponad 2000 rodzin z Aleppo. W ciągu 5 miesięcy trwania programu wartość zadeklarowanej pomocy wyniosła prawie 9,5 miliona złotych, z czego do tej pory przekazano 1,5 miliona złotych do Syrii, a akcja nadal trwa. A co w pozostałych tygodnikach, w tym tygodniu? W tygodniku powszechnym Ameryka Hiszpańska, co szósty mieszkaniec USA jest latynosem, w 2050 roku będzie nim już co trzeci. Jeden z nich został właśnie liderem Partii Demokratycznej. To reportaż Teresy Stylińskiej z El Paso w USA. Latynosów przybywa, dziś jest ich około 57 milionów, co stanowi 17% mieszkańców USA. W 2050 roku będzie ich około 103 milionów, czyli 29% całej populacji, jeśli zdołają pokonać obecną biedę i zapewnić sobie lepszą pozycję w społeczeństwie. A trudno zakładać, że tak nie będzie. Wprost przeciwnie, to staną się siłą, która może zmienić oblicze Stanów Zjednoczonych. I jeszcze polityka, tutaj też temat amerykański. Donald Trump kontra kontrwywiad. Skala sporu Donalda Trumpa z amerykańskim wywiadem nie ma precedensu i może zakończyć ponadpartyjność tych służb. A wszystko zaczęło się jeszcze przed wyborami. Jesienią dyrektor Narodowego Wywiadu James Clapper ogłosił, że rosyjscy agenci włamali się do komputerów Partii Demokratycznej, aby przekazać zdobyte materiały WikiLeaks i pogrążyć Hillary Clinton. Trump, zamiast oświadczyć, że informacje wywiadu są niepokojące, zakwestionował ich prawdziwość. Nie pierwszy raz służby wykazują niekompetencje, mówił, przypominając blamaż CIA z bronią masowego rażenia w Iraku, a po wyborach zarzucił im, że podrzucają mediom produkty swej nieudolności, próbują razem z nimi podważyć prawomocność jego zwycięstwa. A starcie Trumpa ze służbami ma szerszy kontekst, jest najnowszym przejawem amerykańskiej wojny domowej. Jak ustalił niedawno New York Times, pod koniec swoich rządów Obama zmienił zasady kontroli danych wywiadowczych tak, aby informacje na temat rosyjskich kontaktów trumpistów przedostały się do innych rządowych resortów. Były prezydent, jak mało który z jego poprzedników, zaangażował się w opozycję wobec swego następcy. Chciał w ten sposób zagwarantować, żeby tajemnice te zostały wyjaśnione i osiągnął swój cel, pisze Polityka. To tygodniki i Marcin Pośpiech. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze jeden głos. Dzień dobry panu. Siadłem dzisiaj rano w Gdańsku, jadąc do pracy, do samochodu, włączyłem radio i taka smutna wiadomość mnie dobiegła. Dla mnie pan Wojtek Młynarski to też doskonałe tłumaczenia tekstów i swoją drogą, panie Wojtku. Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą, i znasz 100 mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą, i wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno, byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną. Gdy tak rządzi traw, że świata praw nie zechcesz zmieniać, i gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma, gdy w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię.

To jest zaledwie parę godzin od tego momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że zmarł Wojciech Młynarski. Jeszcze taki czas na jakieś przemyślane słowa to pewnie przyjdzie za chwilę, ale nawet jeżeli od tych kilku godzin słyszą Państwo w radiu, w telewizji bardzo duże słowa, bardzo takie ważne, podniosłe słowa związane z Wojciechem Młynarskim, to nie ma w nich żadnej przesady, bo to jest taki twórca, co do którego należy używać najważniejszych słów, największych słów, bo rzeczywiście odszedł ktoś, kto zrobił dla naszej piosenki, kultury, teatru coś wielkiego. I trudno sobie wyobrazić, że nagle tych kilku tysięcy piosenek Wojciecha Młynarskiego nie ma, że one nie powstały. No i cieszmy się z tego, że powstały, że ktoś taki nam się trafił, że mogliśmy go słuchać. Myślę, że my, słuchacze programu trzeciego, możemy się cieszyć szczególnie z tego, że on tutaj u nas na Myśliwieckiej bywał, tak dużo robił, począwszy od na przykład radiokroniki Decybel, którą tworzył razem z Jerzym Dobrowolskim, poprzez koncerty, które w naszym studiu się odbywały, a Wojciech Młynarski je przygotowywał. Ja pamiętam, teraz przypominam sobie taki koncert kabaretu Dudek w 1994 roku, wznowiony na chwilę Dudek, tutaj u nas na Myśliwieckiej się pojawił. Cieszę się też z tego, że udało mi się namówić Wojciecha Młynarskiego do tego, żeby raz na jakiś czas przychodził i nagrywał tutaj swoje wiersze. I jeden z takich wierszy na dzisiaj dla Państwa specjalnie wybrałem. To był wiersz, który Wojciech Młynarski nagrał na nowy rok 2000. Wtedy też zastanawiał się nad tym, czy ta jego twórczość w tych nowych czasach, w tym nowym wieku będzie jeszcze potrzebna. My teraz wiemy, że ona będzie bardzo potrzebna i że będzie nam stale towarzyszyła. To ten noworoczny wiersz Wojciecha Młynarskiego jako wspomnienie tego twórcy i jedną z jego ulubionych piosenek chciałbym Państwu na dziś zadedykować z prośbą o wspominanie Wojciecha Młynarskiego. Wierszyk się przyda. Nowy rok wszedł już na pokoje, a mnie pytanie jedno dręczy, czy się te skromne wiersze moje przydadzą w roku 2000. Bo wyznam, że nie po raz pierwszy lekko mnie myśl zasmuca owa, że niezbyt garnie się do wierszy cywilizacja obrazkowa. Ale spróbuję jeszcze pożyć, bowiem istnieje, mocno wierzę, coś, co nie daje się przetworzyć na bazę danych w komputerze. Zaskoczy was któregoś ranka wspaniale nielogiczne życie. Błyśnie cudowna niespodzianka, nieprzewidziana całkowicie. Staniecie z niemym zapytaniem, czy rzecz tę włożyć między baśnie, wtedy się zjawia niespodzianie i wszystko w wierszu bym wyjaśnię. I wtedy wielu się zaduma i mruknie, a to ci dopiero, że krótki wierszyk lepiej kuma od setki mądrych komputerów. Pomnę, jak zielone porty mijał kajak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawo, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniardw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo,